Kompostelako bidian diren Izura, Iruña eta Jakan eginen dituzte ebokazio zentroak edo ondare guneak POCTEFA Europako mugaz gaineko dispositiboaren laguntzarekin, Daniel Oltzomendi Izurako auzapeza. Kompostelako bidetan, hiru herri horiek kompostelako bidetan kokatiak baitira, bakotsak iten du interpretazio gune bat. Gure gaia da peisaiatik azitara, erena baita leku kolaborantza baloratu. Hori da. Atzemaiten dira, behaz, ekoizpenak, atzemaiten dira azitan, behaz, kalitatezko ekoizpenak, AOP-tan direnak, bio eta iduki bereziki. Izurako Ostabaltz eraikinean ere jatetxea izanen da beraz, Jakan arte garaikidea goraipatuko dute eta erdiaroko historia Iruñan, hiru ebokazio guneek ere dena antolatu beharko dute publiko guziak kondutan hartzeko, Daniel Oltzomendi. Bada sozial mailako proiektu bat. Erena behita, hiru gune horiek izan behaute ahalmen urritasunari buruz, publikoari buruz, idekia. Arrunt, etxemplu bat izan behar dute, itxu batentzat, elkor batentzat, motore arrazo bat edo gaizki olertzen dituenak, behar ditu gauzak ikasi, senditu eta esperientzia bat ukan. Izuran, naturalki proiektu uni lotu zaio Eva elkarteak daraman 17 heldu elbarrituentzako bizilekuaren egitasmoa, ondoan izanen da, eta eremu hortan ere bizitegi sozial berriak eraikiko dituzte, eta ondoan den indeiria etxea zahar berrituko dute beste bizitegi batzuren egiteko, lau etxe bizitza sozial izanen dira, baita koalokatzeak ere Izurako Laborantza Formakuntza Zentroan izanen direnentzat.